نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمدللہ زمون دو قرآن حکیم اصول بیان دل نپرن پاغے کے اصناف او انواع د مشرکان و ذکر شول چه قرآن حکیم کی غٹ غٹ د سمر ڈلو د مشرکان و الہ العالمین تردید ذکر کرے تاسو ضرور ډلی واوري دي دا وی تفصیل مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائکہ او مشرکین بالعباد او مشرکین بالجن نن موږ اصول کدا مسله دا عقائد المشرکین ما به الاتفاق د مشرکانو هغه عقائد او اعمال چې هغه کې د مؤمنانو سره اتفاق دی ادي پسې بیا هغه عقائد دي چې ما به الامتیاز چې د مشرکانو د مؤمنانو نه پاغي باندې فرق دی نو دا د کول ډیر ضروری دی چې ډیر عقاید او اعمال د کافرو د مشرکانو سره شریکو ګره مشرکانو د الله صفاتونو اقرار وکولو بلکې تاسو مخ کې واوریدل د توحید موږ درې اقسام ذکر کړیو توحید فی ربوبیت دویم توحید فی الالوهیت چې دې ته توحید فی العبودیت موي او دریم توحید فی الاسماء والصفات ندی اول ایسا توحید فی الربوبیت کی دا مشرکانو دا مسلمانانو سره اختلاف نو دا اللہ ذنی صفتنا مشرکانو منل لکو گرئی سورہ مومنون اتلسم پارکی سورہ مومنون رازی آیات مبارک و گرئی داغی سلور اتی آیم نمبر سورہ مومنون تلسم پارک رازی آیات گرئی سلور اتیائم نمبر قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون او فرمایا د چا د پار د زمکا ومن فیها او غسوک چې په دې زمکا کې دی حبیب دې مشرکانو ته پوسو ک چې زمکا د چا دا او دا زمکه کی چې سجداد چا دی ان کنتم تعلمون کچرتا سو پوهې گئی سیقولون لله زرد چی دوی بوائی چی خاص اللہ لرا قل ورتو فرمایا افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نقبل وی نگر دا خبر من لچز مکد اللہ داودی کی چیس دی داد اللہ دی ورپسی وی قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم او فرمای سوک دے رب دا اسماننو دری او اسماننو رب سوک دے دا چا پیدا کڑی او چا بیستنو راٹھن کڑی ورب العرش العظیم او سوک دے پالن کے دا عرش عظیم الشان سیقولون للہ زرد چدا مشرکان بموائی چدا خاص دا اللہ دا پاردیب قل ورتوایا فلا تتقون آیا تاسو ځان د شرک نن بچ کوي ورپسې فرمای قل من بيديه ملکوت كل شيء او فرمای سوق د غزاد چې پلاس داغ کې بادشاہي د هر یو شیدا وهو يجير وغفنائي وركوي ولا يجار عليه داغ مقابل کی چات فناہی نشی ورکے دے ان کنتم تعلمون کئی تاسو پویدن کی سیقولون للہ زرد چی دیب وائی چی خاص اللہ قل فأنا تسحرون ورتوائی نو کم طرف تپتا سو جادو کڑے شوے دے نگر دا صفات مومنان منی او دا مشرکان منل بلکی دید پاریو جامی آیات دیو گرئی آیات دی سورہ یونس او د دې ټول آیاتونو خلاصه پکې راځم دا یو لسمه پاره کې سوره یونس راځي داغي آیات وګورئ او دیرشم نمبر یو دیرشم آیات وګورئ د سوره یونس یو لسمه پاره اقرارهم بصفات الله چه مشرکان د الله صفاتو منل قل من يرزقكم من السماء والارض او فرمای سوګ ده هغه چې رزق در کایتا سو صد اسمان او دزم کنا اے مشرکان باران سوق ورای زرغونی سوق کای نگر آرے خبر سر جواب دے فسیقولون اللہ زرد چی دی بوائی چی اللہ امی املک السما آیا سوک دے غزات چی مالک دے دغو گنو دیغو گنو کی داوری دودا وسو طاقت چا چولے واللبسوار او سوک دے مالک دسترگو دسترگو کی دلی دو دا وسو طاقت چائی خودے لے نگر ارے خبر سر جواب دے فسیقولون اللہ زرد چدا مشرکان بموائی چی اللہ ومن یخرج الحیاب او سوک دے چراو باسی جوندے من المیت دمڑینا ويخرج الميت ورباسي مړه من الحي د ژوندینا مړاګي د دینه ژوندې بچې چار ويشتو دارنګي بڑ اډوکه دیو دان د دینه ژوندې تیغ چار ويشتو دارنګي کافر او مشرک دې د دن دا مؤمن چا پیدا کو او مومن مسلمان دې د دن دا کافر چا پیدا کو او د جاهل فقور کې عالم پیدا کو او د عالم نه جاهل پیدا کو فسيقولون الله زر دې چې دای بوای چې الله وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمَرَ او سوق دې چې تدبیر کوي د ټولو کارونو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ زر دې چې مشرکان بوای چې الله فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ورثو فرمایا آیاتا سوزان د شرک او د الله د مخالفت نه بچک وینا او د الله نه یری گینا دغه شان آیات راغله سوره عنکبوت کیه وشتم پارکه وګورئ آیات د یوش پیتم اقرارهم بصفات الله مشرکانم د الله صفاتنا منل یا وشتما پارکی سوره عنکبوت راځي داغي اوش په تم نمبر آیات وګورئ د سوره عنکبوت د سوره عنکبوت یوش په تم آیات وګورئ یا وشتما پارکی یوش په تم آیات د سوره عنکبوت وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَوْ كَشَرِ حَبِيبَ تَفُوسُ كُتَاسُ دِذِ مُشْرِكَانُنَا مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ سُوْقْ دِي چِفِ دَا كَلِي دِي اسْمَانُنَا عُزْمَكِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ او تابې کړې د انور او سپګمې دا انور او سپګمې چا تابې کړې لایقولن الله نخام خاجيب وای چې الله فانا يفكون نو کم طرف تدوی اړول شي د الله د وحدانيت او د توحيد نام دارنګي دغه سوره عنکبوت کې آیات دی وګورئ درشته تم ولا انسان ته هم من نزل من السماء ماء کتفوس کوتا د زوینا سوق د چرالی دی دبرن او بو باران سو کوي فاحيا به الارض نجوندای کی پاغي سرزمک من بعد موتها پس دو چوالی داغینا لیقولن اللہ نخام خادویبم ویچ اللہ قل الحمد للہ او فرمایا ٹول حمدنا اللہ لردین ایدہ حمد پدیدے چھ مشرکانو بانم دلیل ثابت شو بل اکثرهم لا يعقلون دیر د دوینا د عقل نکار ناخنی درنګ دویم نمبر ګورې مشرکان او پلوی مصیبتونو کی आवाज الله برا مدد کولو پلو یلو مصائب کی او الله برا بللو لکه سوره یونس موس راړول او بیرا واړوي یو لسم فارکی سوره یونس راځي داغي آیات وګورئ دویشتم نمبر آیات اے لوی لوی مصائبو کی مشرکانو بیو اللہ را مدد کولو هو الذی یسیرکم فی البر والبحر دغا اللہ غزات چروان کڑی ایتا سپا اوچکی والبحر او پسمندر کی پوچکی پسورلو سوار کڑی ای او پسمندر کی پکشتو او جہازنو حتی اذا کنتم فی الفلکی تردیچ ایتا سپا کشتو کی وجرین بهم او روانی شدا کشتئی بهم پدی مشرکان او دی پکیوی کشتئی روانی شید بریح طیبت پہوا نرم نرم سرا اے نرم ہواوی وفرحو بها او خوشال شدئی پدیم ایدی فدی خوشالشین جاعتها ریح عاصف راشی ورت سیلی تیزا تیز سیلی سمندر کی راشی و توفان راشی و جاعهم الموجو او راشی دیت چفید سمندر من کل مکان ده هر طرفنا وزونو او دیقنو کی اے کل زون فی القرآن فهو یقین او علم علماء قاعده ذکر کړي قرآن کے قاعده اکثر یدا چی اکثر مقاماتو کی زون پا مانا دی یقین او دی علم بی یو سو زایون دی چی زون پا خپلا مانا دی دلتم دی زون نو مانا و ایقنو و زون نو او یقینو کی دا مشرکان انہم چی بیشک دوی احیط و بهم گیر او کڑیش و پدوی بس را گیر کڑیش و او درنگ دیو کسات دے کشتی او جہاز جبیگی دعو اللہ مخلصین له الدین رابلی دی اللہ مخلصین له الدین خالص کون کی دی اللہ لرد خپل طاعت و عبادت دغه لوی مصیبت کې مشرکان او بخل پسون خدایان هرکل یو الله بیره مدد کولو او دا ویل ان انجتنا من هذه کچره نجات درا کوم ته الله من هذه دې مشکل او مصیبت نا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ نُخَامَخَا شُوبَ مُنْدِ شُكُرْ گُزَارُنَا نگورا لوی مشکل او مصیبت کی بے او اللہ را بللو دغشان آیات سورہ بنی اسرائیل کی مرازی چپلو لوی مشکلاتو کی مشرکانو با اللہ را بللو سورہ بنی اسرائیل کی سورۃ الاسراء ورتوی دار ازی په پنلسمه فارکه وګورئ آیات دا غیر ومش پیتم نمبر و اذا مسکم الذر فی البحر ضل من تدعون الا ایاهم فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ كَلَجُورَسِي تَاسُ لَسْ تَكْلِفْ اے مشرکانو فی البحر پسمندر کی دُوَلَّ مَن تَدُعُونَا نُرَكُو غَائِبْ شِتَاسُنَا غَخْلَيَانَ تدعون چی ساسوی حاجتنو کرا بلی الا ایاہو مگر دغیو اللہ مرایات شی فلما نجاکم الى البر کل چی ساسو تا نجات او خلاس در کی دو چی طرف تا اعرضتم نبیاد اللہ دو وحدانیت نتاسو مخوار وی وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا او دے انسان کافر او مشرک غٹنا شکرًا نلویلوی مسائبو کی یو اللہ بیرا وللو لکا سورہ لقمانو گریو اشتما پارکی او داغی آیاتو گری دو دیر شم نمبر پلوی لوی مشکلاتو کی مشرکانو با بیا اللہ را بلو خپل خدایان میں پری خل و اذا غشیهم موجن کزللی دعو اللہ مخلصین له الدین وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَلَچِ پټ کې دي مشرکان ولر موجن چپید دریا کزلل پشاند وریزو الک وریز د سر د پاسه نو چپید سمندر بد سر د پاسه شوي دعو الله مخلصین له الدین رب لدی الله او خالص کون کی وی دی الله لرد خپل عبادت او بلنی او طاعت فلما نجاهم الى البر کله چې نجات ور کی دی ته دوچ طرف تا فمنهم مقتصد نزن پدوی کې حق پرسوی درمیانا وی حق پرسوی دا واقعی اگورا اکرما رضی اللہ عنہ سر راغلیو رسول اللہ علیہ السلام تاسولا حدیثو کی براشی چکل مکم کرم فتحکنو دا آم ما فی اعلانیو کو کوئی اوسو خزی او سڑیو دی بارک حکم چکم زی مومن تلنو قتل کئی یو پدی کی اکرما مو پوښي په خبره باندې عام مافي وو خو دی اوسو کسان مبارک دا اجرا قتل کوي ځکه دا الله حبيب چا چې د کور دروازه بند کدل امن له سوچ حرم لراره پامن ده ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن اے ابو سفيان دا وخت ایمان لر او جون کې دا قوم مشهور دا د اسلام غخولي اخلاق دي په دې د نور مانوس کولو او دې د کور لکه سوکلاړو اغلب هم امن وي من دخل دار ابي سفيان فهو امن دا اغا محاسن الاخلاق دي د اسلام خود سو کسان مبارک حکم چې دای به معاف کوي نه اي کې سو زنانوي او سو سړيو یو پائے کې اکرمم دے نو دے لاغو تختید مکی مکرمینا او حبشی تطلو نو منس کے سمندرو کشتائی کی سور شو نو ددائی جہاز او کشتائی چپو پا مخکا نو دسر جسم را مشرکان ناس تو ایو باللوی چه گولو زمونگا غسنشی کولی لا توزاو مناک اغه مونږ چې په سوونو جوړ کړی یو الله برا مدد کوي الله دې چې سینه پرانځي او هدایت کوي نو د هدایت خاوند الله دې ته اکرما رضی الله عنه سینه کولا او فدې هم غټول مر د پیغمبر سره په دې باندې جنگونه او کل چې زموږ د خدایان را رسیدې شي او دې مشکل او مصیبت لرکول شي وی قسم دې ک په سمندر کې نشی را رسیدې مگر یو الله نو پوچم بل سوک نرارسی ابس په سمندر کې زړه بدل شو ویرا بتا سره می وعده را کددی سمندر ندی روغ رمت ویستم نو زب زم اولاس بد رسول الله علیہ السلام پلاسو کی کیدم او زب اوممم اغلرا محربانا و رحم کون کے تو دار آغد اسلام سبب ویچ پدور لوی مصیبت کی دئی نشی را رسی پوچم یو اللہ را رسی او دار آغد ایمان سبب جوړ شو اگر دو سور سور تکلیف اسلام تا رسولے خو بید اسلام دا پار سور سور قربانی کری دا دغا خلق و کفرم دا ٹھوکو نو اسلامم دا ٹھوکو نو نن دی علماء یو خبر کئی وی هر کافر پا خپل کفر کی سوچا دے او دنن زمانے هر مسلمان پا خپل مسلمانی کی دوکا باز دے گورا اندو پا اندوالی کی خسو چا دے نصرانی پا نصرانیت کی سوچا دے یہودی پا یہودیت کی سوچا دے اب مسلمان پا خبولی مسلمانے کسی دے دروغ دے وئی گڑون دے کئی قتلون دے کئی سب برائی دی چیہ دے کئی نو دا اغا دور خلقو چی با اسلام رانو اسلام امساجیبو سور سور کارنامی کڑی تاسو الاحادیث و سیرو کی براشی چی او جہاد کی دشمن ډیر غلبا وا نو اکرمہ رضی اللہ عنہ رووتو ایسوک ما سره په مرگ بانے بیعت کئی نو پسونو خلق رووتل اپا خب حادرائی سر حملہو کا دشمن ماتے ہو خوڑا او اکرمہ رضی اللہ عنہ تا شہادت ملاو شو اکرمہ رضی اللہ عنہ تا شہادت ادا دے اسلام اگا خلی اخلاقو چی دے راقل اللہ حبیب دیر خوشحال شو او اسلام کې نه چاد زړه د ازارې دو خبرې نشته کدلې هر وخت یادول چې خدا ابو جهل زه مونږ تاسو نه مسلمان کې دي شي مونږ نه چا پلار پریزو او نه چا ژوندې پریزو او نه چا مړې پریزو نو بس هغه یو سورې کې اسلام نه آرام شي مونږ د بد اخلاقۍ د وجې نسوي او تختی د دروان دي د والد بارک سپکه خبره شانه راکړي دیو جنہ کہ او کافرم دے او داغه په بد او رد باندې ژوندې ته zarar رسی نو اسلام د دې خبرو حکم کوي چې چاله بسنه کې zarar بن رسی فمنهم مقتصد نزنې په دوی کې درمیان حق پر رسوي وما یجحد بیااتنا او انکار نه کوي زموږ د آیاتونو نا إلا كل خطار مگر هر یو ټګی کونکه خطار په معنا د غدار نه کفور او غتنا شکرا دغه مشرکانو په لویو لویو مصیبتونو کې با الله رب العزت را بللو او امام روحلمانی د تفسیر د سوره یونس کی فرمایلی دي تاسو آیات راوړو لکنه یو یو ګره دا هغه دور چې قرآنی مشرکان دی بلوی مشکلاتو کې شکر بللو او دې دې دور هغه څوک چاله आवाज کوي څوک چاله आवाज کوي وای رو رسېږي دی یو له سکانو دوبه پیړې دې ذکرې دا دې رسې نه دل ته فرمایلی وای ته الله د پاره وایا چې کوم یو در لخخ کاری دا غدور مشرکانو پلوی مصیبت کی چاله आवाज کولو او دې پلوی وړو کی چاله आवाज کوي خپل ولی بابا شهید تا आवाज کوي چرور سیږي او زما کیشته یې سکه پار کې زما کیشته یې پار کې سمره سمره اولیا دي چ خلق دا غي نظرانی شکرانی ور کوي او ایدا وزما کشتی بار کوي او زما مشکل به بار کوي او ما به پریشانو نه بچ کوي ور دا غدور مشرکانو پلویو مصیبتونو کې ویو الله را بللو درې موږ مشرکانو د الله نسوالو نه بکول خپل سوالو نه به خالص د الله رب العزت نکول لکه نهم پاره کې وګورئ سوره انفال او دا آیات وګورئ دو دیرشم آیات د سوره انفال وګورئ نهم پاره کې وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ يَعَدْكَ غَوَخْ چی ویلیو دی کافرو اللہم یا اللہ ان کان ہذا هو الحق کشریوی دا پیغمبر او دا قرآن پا حقا دا هو الحق کی هو زمیر فصل لے او زمیر فصل لا محل لها من الاعراب ان کان ہذا کوی دا قرآن او دا پیغمبر هو الحق پا حقا من عندک استاد طرفنا فامتر علینا نرور پمونگا حجارتا من السما کانی دا اسمان دا طرفنا او اتنا بعذاب علیم یا را ولی مونتا یو عذاب دردناک دی توئی د زدو دینا د انتها یو پلغه پکې دا مسله چې مشرکان و سوال لچانه کولو اللهم سرا بلا واسطی دا الله نه سوال کوي بل پلزد دمر دے سوال خدا سے پکارو کدا قران په حق دے دا پیغمبر په حق دے نو مونتا د هدایت توفیق را کې یو کده په حق اینو په مونږ کاری وروره چې مونږه مخالفت کو دی ته وای د زده او د ناد انتها دی ته د زده او د ناد انتها وای ان کان هذا هو الحق من عندك فامتر علينا حجارتا من السما روره پمکانی د بر طرفنا او اتنا بعذاب الیم یا را ولی مونتا عذاب دردناک نگر مشرکانو بسوال کولو دا اللہ نا دارنگی مشرکانو دا اللہ دنو قسمونا بخوڑل دا هغه اعمال او قائد دی ما به الاتفاق وګورئ سوره نحل سوار لسمه فار کی سوره نحل رازی او داغی آیات مبارک وګورئ اتم دیرشم نمبر قسمنا بيد الله فنو مخړل وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ او قسمون خوڑلیو دی مشرکانو پا اللہ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ مضبوط قسمون داغوی ورا مشرکان دیو دا اللہ دنم قسمون خوری وَإِلَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوت را پور تبن کری الله چال را یمو چمړ شوی دی را پور تبن کی الله چال را مایموت چمړ کړي دی او مړ شوی دی بلا ولنا وعدا علیه وعد د پد الله باندې حقن حقا الله وعده کړی چې مړي به ژوند کوي ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دوی نه پوهي غنا دارنګ پینځم وګورئ عنوان ولا ور کوي اصول کې پاتې پمال او فصل کې دا الله د نوم برخه به ورکولا په مال او په فصل کې دا الله د نوم صدقه او خیرات به مشرکان ورکولو دی بار کې وګورئ یاد د اتمه پاری سوره انعام اتمه پارکی سوره انعام رازی او آیات مبارکه وګورئ د سوره انعام د سوره انعام آیات وګورئ یو سل شپږ دیرشم نمبر یو سل شپک دیرشم نمبر آیات و گرید سور انعام وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وجعلوا لله او مقرر کړی دي مشرکانو مقرر کړی دي مشرکانو لله الله لرا مما را حسن زرا چلا پیدا کړیو من الحرس د فصلنا والانعام او د زناورن نصیبا حساب ورپا فصل او زناورو کی دا اللہ دنم صدق بے ورکولا لکہ سنگا مسلمانان پخفل فصل او حیواناتو کی دا اللہ دنم صدق ورکی دا سی بدا سی دی بمکولا فقالو نو دی مشرکانو بوی هذا للہ بزعمهم دا الله د نومي صدد د دې د خیال او ګمان مطابق وهذا لشرکائنا اوی دا زموږ د خدایانو او صدارانو د نوم نظر منختلا فما کان لشرکائهم نو هر هغه چې عبادت د دې صدارانو د پاره فلا يصل الى الله نو هغه رسیږي الله تا وما كان لله يغشل الله ذفار بوا فهو يصل الى شركائهم نغرسيگی دی صدارانو تا سا اما يحكمون بد دی هغش دی کم فی سلکی نگر با قائده پزنا اورو کی او په فصل کې د الله د نوم خیر خیرات به ورکولو شوګم دار مشرکانو به د الله نه بخنه غوښتا سوره انفال وګورئ اوس مرانو له نهم پارکه او آیات وګورئ در دیرشم نمبر مشرکانو د الله نه بخنه بغختا وما کان الله ليعذبهم او نه دی الله چې عذاب ورکی دی مشرکانو تا وانت فیهم او حال داده چې زما حبیبت موجود پدوی کې اذا نبی وجود د عذاب دراتلو نه مانع وی قاعده قران ذکر کوي چې نبی موجود وی عذابونه ناراضي دیو جن قران کې وګورئ پکم کوم چې الله عذاب را لي ګنو دای بخپل پیغمبر شړلو یا الله پیغمبر ته وی ته سيوزا الله چې مکی والا تباکول غختل نئی را پاسی دل رسول اللہ علیہ السلام مدینی تو شنلو پیغمبر چی موجود وی داغی دمبر لوی شان لے عذاب الہی نرازی وما کان اللہ لیعذبهم او ندی الله چې عذاب ورکی دوی تا و انت فیهم او حال داده چتا سو پدوی کی موجود ای و ما کان الله معذبهم ندی الله چې عذاب ورکی دوی تا وهم یستغفرون او حالان کې دای بخن غواړي اے آیات کې نور ترجمه دي عاشر اورسونو کوبا وې دي مشرکانو چې طواف وکول وي غفرانک الله بخن در نغواړو نو کافر مشرکم ک بخن غواړي نو اخیرت کې دا مغفرت او استغفار دله فائدہ نه ورکي او دنیا کې په عذاب ناراضي دنیا کې په عذاب ناراضي دا سیدایات تفسیر علما او ذکر کړي دای چې طواف وکول نو به غفرانک او استغفار کده کافر او دخلی نمروزی استغفار کده کافر او دخلی نمروزی نو اخیرت کی پس نہ ملاوی گی خو دنیا کی پی عذاب دفع کی گی وهم یستغفرون دارنگی مشرکانو بمنزونا کو لگر چی موزی تباہ و بربادو لکا سور انفال دغا سور انفال ہوگو رئی یو پان راوالوی پینزم دیرشم نمبر آیاتو گو رئی مشرکانو منزونا بکول وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسجیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون او نو مزد دوی د بیت الله شریف په خوا کې مگر شپېلی وال او تاړی وهل نو سکه عذاب په سبب داغ چوي تاسو کفر کون کی دلته علما لیکلي تفسیر روح المانی او دای ذکر کړی اے مکا انشپیلی تا وی او تس دیا تارو تا وی او مراد پا مصر سنے یا خود دعا دا او افعلون آخر کانو یفعلونها و یسمونها صلاتا دی بکولو دیتے مزوی اب آزی وی چی دی بتواف کولو بربن سڑو و خزو اشپیلی او تاڑی بیوال دیت عبادت وی دیت سوی دی بربند تواف اشپیلو او تاڑو لے سوی عبادت وی حتی سو گوئی برا شیطان زنی وقت بی دینا خلکونا اقل بوزی و سم بازی خردیونو کوالی کئی او ای دروش شریف و ایو ورطر ڈنگا ڈنگا کئی آبائی دیو جنا لا محافظ ابن قیم رحم اللہ دی خلکو رت کئی او دای غاشار به ذکر کو وای متا را ایت عبادتن بملاهی و عبادت د چرته دوبرو باجو سره کتلې اوس ګره ناتونو سره یو ساز لګولې او ای په جمعات کې لګولې یو باجای ګنده ګور ناشته را مرګره دې دې موجد دې مې دا شان نه کنه دای ما خرسای نو بانګ واره چې بانګ وای نو بیا غناتو لګي یو شپېلې ولا پکې دې چولي نو دا الله کور کې شپېلې مغږي او سره څه شي ده دا څنګه لکنه دا څور سره لکنه وګورو دا شي ده وای و ماثار ایت عبادتن بملاهی وای چې ته دبرو باجو ستار سره دې څه کتلې دې سره دې عبادت کتلې نو دې بربند طواف او دې تاړو شپېلو لې سوي دې ته دې عبادت ویل کوس باز خلک کی ګور د پیرانو روان دی غړی کی دی غړاله غي وي په د وجه درغه دی د بزرګۍ نو میخه دی له څکړې شیطان داسې دشمن دی چې بربند دی کی او دی بربندوال له څخه په خاري مشرانو لپتلا دا ملنګان بغیر زیدل ناغی بجامی مامیل دری کری وی دو دی بیو بلنگی گو رسول وی دی پر تبیل رسید ری ایدی پر لگو رئی یو سری جامی دری کری او ټول خکاری نو دو خبری بی یا خو لیونی دی لیونی مرفول قلم وی خو لیونی ولی نی دا خبر زین کیا دو ساته دا دیوانا بابا لی چی خلق بوی دا ولی لیونی مرفول قلم وی خو ولی نی دا شریعت مسئله دا لیونی مرفول قلم دی خو ولی نی پخ مطلب پوشوی کنا او یا بده قصدن دا سکی نو چی قصدن یو سری جامعی ویستی نو بی حیا سړی د جسو ولی وای نو دا بی عقل لري کا کلمن دي دا شی شیطان ورګتا سوی جې بربن ثواب کول هم ولذینی تاسو جو بربن ملنګ لوي دا مرتبه در رسیدلې عقل لکه داینه بوتله نو دا شی هغه زمانه د خلکو نه عقل بوتله هغه جامع غرزول دی ونه دي ا دې سوی کوئی دا مرتبه در رسیدلې نو جامع چې چاو غرزول یا خروغ دی نو کورو سړي جامي او غرزولي نو دا بيدينه لیکه دا ولي نه اکل ونه نو ليونه خدا سي وي چې مرفوع قلم وي کو ياد او ساتي ليونه سړي ني ونه ولي ني دا شريعت مسله دا نو ياد اي بدا سکول بربند ثواب به کول تاړو شپلو ته مزوان وي يا علماء لیکلي دي تاړو شپلو سره خلق د دل نه بندول او دی دین نا بندولو تے دین وے سپو شوئی پا خبر آبانے اے لگا تا قرآن وے اسو کوئی جوارو کا داسی او کار کوم چې دا درس ہو کواو نری نو آغت استا دا درس گناہ کاری او دا خبر کار ورته سنے دا ورطا دین خکاری وما کان صلاتوهم او نومز دا مشرکانو عند البیت پخواد بیت اللہ شریف کے إلا مخا ان مگر شوی دیوال وتسبیا او تاڑی ټکول فذوق العذاب نوشک یذاب بما کنتم تکفرون په سبب دا چې وای تاسو کفر کوونکی دارنگی مشرکان او زم عقید نبی علیہ السلام در رسالت اقرار کولو دے من له چدا پیغمبر نے خنور زد و انات په مخکړو وګورئ سورہ انعام وګورئ او آیات سورہ انعام وګورئ در دیرشم نمبر اقرارهم برسالته صلی اللہ علیہ وسلم دردر شمایات گرید سور انعام وم پاریم قد نعلم بیشک منفوہیگو یقیناً منگ پوہیو انہو لیحزنک اللذی چې بشک شاندارې خامخ خفک وی تعالی رحیبا هغه سېقولون چې دی وای فإنهم لا یکذبونک نو بشک دوید درو نسبت نه کوي تاسو ته ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون لیکن ظالمان د الله د آیاتونو نه انکار کوي اے ابو جهل د تاسو حاشیه باندې ابن کثیر او د نور مفسرین او هغه قول مون نقل کړي ابو جهل نبی رسول سلام ته ان لا نکذبک ولکن نکذب ما جئت به مون خو تعالی دروژن نه وای دا سجی دی روڑی با دی سرمون لگی دارنگ ابو جہل دا نبی علیہ السلام سره ملاو شو نو مصافحه اوکا دا چاورتوی تر دی صحابی سره مصافحه کے فقال ابو جہل وی واللہ انی اعلم انہو لنبیون قسم په الله ما له پته چې دا الله پیغمبر دی ما له پته چې دا الله پیغمبر دی خو یې کړه بني عبد مناف کې پیغمبر پیدا شنو به د دې صحابي د دې وجه نه هغه سکول انکار کولو چې بیا به موږ د دې صحابي شو دارنګ یو واقعیا راغلی دی مشرکانو به پټ قران ته وکیو اے چې قران د الله خیرنه کتاب دی او د رسول الله علیه السلام د مبارک خلینه روزي سمره خون به نو دی کفارو و پټ وک نیولیو دیو ځل چرانا شو یو بلیو کتو دیو بلیو ک زمونږ د دی وک کی حدود ک شرانو لپتو لري وټول ایمان راړي یو بلې قسمونه ورکړې بیا په داسې نه کوي یو وی فلانه په دې راغله بلې فلانه به د رسول الله قران ته غوږی ولیو نو بیا یو بل سره ملاو شول ابو سفیان ابن حرب ته څوک راغې یو بل ته قسم دې دا شی عجیب خبره مو واورې دي بیا ابو جهل تراغه وی تا هم وږي خو څه خیال لري نا ورته وي زمونږ او د رسول الله عليه السلام د قبيله یو بل سره مقابله وا مونږ وي مونږ شریفان یو او دوی وي مونږ شریفانو پس تاسو غوې دي سم په دې کولو کې د دوو قبيلو قومونو سوي یو بل سره په پورته والی جنگونه پاغي مړیم کوي پاغي پیسیم لګي پاغي ارس کوي نو وای دی خلکو له خوراک ورکول نو مونږ هم غریبانانو حاجیانو معتمرینو ته خوراک شروع کو نو دی خلک پس ورلوس ورول نو مونږ هم پس ورلوس وارکل دی خلکو له ورکول کول مونږ هم شروع کول وای مونږ داسې برابر لکه دو اسونو والا چې په اسونو سواری اوس دی وای مونږ کې پیغمبر دی ورته د اسمان د طرف نه وحی راځي نو ګدا مومن لا ور ابو جهل په دې وی وای دا به کوم ځای نه پیدا کو نبی به کوم ځای نه پیدا کو فمتا ندرکو حاضی والله لا نؤمن به ابدا وای قسم په لا ایمان په نه راړو نو دی د الله حبیب رښتینی پیغمبر ګڼلو خوزد اناد پا مخکڑیو لکن آئیو روایت امام ابن جریر ذکر کرے عبارت کے لگ کاتب نا ختام راغلی آیات نا صفحہ یوصل اسی کی نسم بیم کئی اے اخنس ابو جہل توی یا ابو الحکم اخبرنی عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصوادکن ہوا ام کاذبن فانه ليس هنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا اي دواړه وي پټ نه سیداره ته وای نبی رسول سلام رښتې نه کړو ځل دې وي زمو او تاسو بغیر د قريش زوګ نشته ابو جهل وي وه حق والله ان محمد لصادق وي تعجب دې قسم په الله محمد رسول الله عليه السلام لصادق رشتی لیلے وما کذب محمد قط وی کلم محمد رسول اللہ علیہ السلام درونی نیویلی وی گورا جنڈا ددائی پلاسو کی دا د زمزم و بددائی پلاسو کی دی دا بیت اللہ خدمت ددائی پلاسو کی دی نوکا نبوتم دا علم اللہ سنو نور قریش بسکی دی دا پارا بسیلی بس دی زدہ و ناد او دی معتبره او مشره اوسم ګوره ډېر خبرې دي موجوده دور سره بعض خلکو لخکارږي دا سړی په حق لري خو دی وایي کته ای دي کوم ته دا ما یو شوبي وکوب ځان سره ګینولې ډاله په لامه په جوړا اسې نه ډاله په لامه په ورواده نشي کنه خواله په دې دا سړی په تقوا کې پرهیزګاری کې په ایمان کې په ارزه کې زمانه سره خو تای دي ذکر کوي چې د دې ډول خپل پیروانیږي نو الله دا آیات مبارکه راولي ګرو دا آیات مبارکه الٰہی العالمین راولي ګرو دارنگی اگرئی تاسو مشرکانو د ټول قرآن نا انکارم نکولو بلکی بازی بازی زیون ایک وقت نو سورہ یونس گورئی یو لسم پارکی آیات د سورہ یونس گورئی پن لسم نمبر پن لسم نمبر آیات د سورہ یونس گورئی د ټول قران ند مشرکانو انکار نو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ كَلَشُولُ اسْتَيْشِي پَدِ مُشْرِكَانُ آيَاتُنَا آيَاتُنَا زَمُنْغَا بَيِّنَاتٍ خَارَ خَارَ وَازِحْ وَازِحْ قَالَ الَّذِينَ وَإِيَاكَسَا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا یا یقیدا نساتی زموږ د ملاقات ایتی به قران غیر هاذا او بدله ويرو یو قران بغیر د دینا او بدله یې بدل کا ور تغییر او تبدیل کی احلیل مفرق کړي تغییر وای د یو شی ذات بدلی دوتا او تبدیل وی چشیا غلے خو صفات بدل شل دلتے تغییر او تبدیل دوار را جمع کل ایتی بی قرآن غیر حازا روڑی او قرآن غیر د دینا چی د دین ذات بدلوی او بدل ہو یا خیر د دا کتاب دیوی خدا صفات بدل کا زمونږ د خدایانو معبودان او رب جلی چې د عبادت او بندگی ونه کېدا ته او باسا نو صرف د توحید او د ایمان د آیاتونو سره نه لګیل او بدل هو یا پدې کې لک ترمیم کا اور د بدل پکيو کا قل فرمایا ما یکون لین دی مناسب مالرا انو بدله دا چې بدل کوم دا کتاب من تلقاء نفسي د خپل ځان د طرف نا ان اتبعو زنی مروان الا ما یوحى الیا مگر دا اغس پسې چې وحی کې دې شماتا انی اخافو بشک زیریگم ان عصیت ربی کنا فرمانی میو کدخل رب او دا اللہ خبرم بدل را بدلکا عذاب یوم عظیم دا عذاب دور زلوینا اگر اٹھول قرآن نے انکار نو بلکی دا توحید او دا شرک دا رد یاتونو سرین لگی دا دارنگی مشرکانو حجون بکول مشرکانو بسکول حجون بکول لکه داود اگد حدیث مونگ ذکر کرے دے امام ترمیزی رحم اللہ ابواب تفسیر القرآن کے ذکر کرے 182 نمبر صفحہ کے دے ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بکر نبی علیہ السلام لے گلے ابو بکر رضی اللہ عنہ و امرہو ورتے حکم کرو اینا دی بہا اولائی الکلمات چیت پا حرم منا مزدلفہ و رفات کی دی کلمات اعلانو کا ثم اتبعہو علیاً بے اور پسی علی رضی اللہ عنہ لے گلو بے اور پسی سوکو لے گلو علی رضی اللہ عنہ لے گلو فبینما ابو بکر فی بعض الطریق پمن دلی کی چا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا بازی صدلار کیو اس سمع رغا اناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القصواء در رسول الله علیہ السلام دوخی آواز واورید او چون کې صاحب وې دې ته دوخه आवाज په جندو چې دا आवाज خود رسول الله عليه السلام دوخه ده. فخرج ابو بکر فزعا تاسو په یره وروته چې دا خود رسول الله عليه السلام دوخه आवाज ده فظن انه رسول الله صلى الله عليه وسلم دې خیالو کو چې دا غني رسول الله عليه السلام دې فائدہ هوا علي نو اغالی رضی اللہ عنہ فدفع الیہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دا حبیب یو خط ورکو اہل ابن ملک دی وی دا عربو دا طریقہ و توجہ کئی چی دا دیو دا چاپا منکی و یو عہدو او غب ماتولو نو دا ماتون کی دا شخص دا خپل خاندان سڑے بتلو ابو بکر رضی اللہ عنہ لے گلے ہو ورپسی علی رضی اللہ عنہ پدی نسبت لے گلے سوک پوشوئے وَأَمَرْ عَلِيًا أَن يُنَادِيَ بِهَا أُولَئِ الْكَلِمَاتِ علی رضی اللہ عنہ تے حکم کو چدئی پدی کلمات باواس کئی وَيْفَنْتْ وَلَقَا فَحَجَّا دُوَعَ لَارَ الْحَجِوكُ فَقَامَ عَلِيٌ اَيَّامَ التَّشْرِيقِ علی رضی اللہ عنہ درید دا ایام التشریق پرزو کی فنادا اوازو کو ذمت اللہ و رسوله بریئت من کل مشرکن دا اللہ و دا رسول اللہ ذمواری بیزار دا ہر مشرکنا فسیحو فی الارض اربعت اشہر سلور میں آشتی ازمکہ کیوں گرزائی کسو کې اسلام راړای اسلام راړای ک مقابله ل تیاری کې مقابله ل تیار شي اکه حجاز مقدس پر زین پرې کې زئی ولا يحجن بعد العام مشرک د دې کال نه پس به مشرک د بیت الله حج نه کوي وګوره توجه کوي په اتم کال مکه مکرمه فتح شو نو په نهم کال نبی رسول الله حج لاله نو ابو بکر رضی الله عنه دیګل چې دا د جاهلیت رسومات ټول میټاو شي نو چې ارس پاک صاف شنو په لسم کال رسول الله علیه السلام حجۃ الوداع تراره او دا د عید عمر مبارک اخر وختو وی دنن کال نفس به مشرک د بیت الله حج ته راځي ولا یتوفن بالبیت عریان او دا الله په کور کې وسوک بربن طواف نه کوي ولا يدخل الجنه الا مؤمن جنت تبلد النکیگی مگر مومن وکان علی ینادی علی رضی اللہ عنہ با اعلان نکل فائذا عیا چسڑے بشو قام ابو بکر فنادا به نبی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ادری دن اعلان بکول سوک چی وی علی رضی اللہ عنہ الہ دے الہ سکڑے کیگی نا ولا یعودہ حفظہما وی اللہ اسمانو نوزبہ کی تنگڑی قد دیدہ تنگول استڑکولی چستڑکی گیا بندوی اغا الہ نی اغا مشکل کشانی اغا حاجت روانی دا حدیث امام ترمذی رحم اللہ ذکر کرے دے نگر مشرکان و باقاعدہ حجونا کول دارنگی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے پاغا حج کی چ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام امیر ګرځولیو دا د حجۃ الوداع مخ کیو نبی بغور اعلان کولو الله يحجن بعد العام مشرک ولا يطوف بالبيت عريان دا متفق علی حدیث سے چې ګوره دی کال نه پس مشرک حج لن راضی د مشرکانو را دنه کېدل بندي الله مو انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا دیو جن مشرک په حدود حرم ته ناراضي او سم دای داخله ممنوع ادا ازم د فقه مساله دا وای کی او کافر په پټه را دنه شو او مړ شو په تو لګي رب اليقين دا خو کافرو نو دا غره خبره غاډو کی بروباسیه بار به غرزای اوبه په حدود حرم کې د فقې مسله را که یو کافر په پټه حدود حرم ترادن نشو امر شوال ته حق او بل یقین دلیل سره پتو لګی دا چې دا خو مثال په تور کافر يهودي قادیانه او بل څوک نو دا هغه غاډو کې وروبا چې څه وکړي بار به چرته ارتا وایي. دارنګه حدیث کې راغلی قال ابن شهاب حدثني حمید ابن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي ابو بكر رضي الله عنه سره صحابه لارو ابو هريره رضي الله عنه يم لګلو قبل حجه الوداع يوم النهر دلوي اختر پرز في راحت ابو هريره رضي الله عنه سره خلق يا وډلوا يؤذن في الناس ادای په خلکو کې اعلانونه کول الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يسوف بالبيت عريان. خلکو او ری د اسلام اعلان دې نن کال نفس به مشرک د بیت الله حج نه ناراضي اشوک بد الله کور کې بربن طواف نه کوي. دا امام بخاری رحم الله ذکر کړي. امام مجاہد رحم اللہ کھول لے وی مشرکان و بیت اللہ کے بربند طواف کھولو یقولو ندی بویدہ ستاس اصولو کی اوصل درم سلو اختمہ صفحہ کے لئے ترجمہ مشوی وی نتوفو کما ولدتنا امہاتنا مونگ دا سے طواف کولا کا مور چیزی گولیو نو معشوم چیز مور نپیدا کی جامی مامی خوی نی کنا دی بیم کو بیت اللہ کم بی جامو طواف کولو فتضع المرأة على فرجها النسع او الشيء زنانه په عورت باندې څه کپڑا او ټوکړه واچولا وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. ويكنن بازي سرګند دا او کټوله خو چې کوم سرګند دا ندی باندې د جهنم اور حلال نه غنم الله دا یا سرولی ګلو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. کله چې دی وکیو کار دې هي نو دا کافر وای مون پدې مشران مندنیو اور پسیو درجه نور مشچ وی وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا الله را تد دې حکم کړي. ها دا کوم صورت آیات څه وای ها وای حافظان الله سجت کې سم وایا دیو خاموش وا سو وایا یز بره نګوري دیو خاطر لګ به تعالی وای ها وایا ها وای ها وای دی برا کما یاس سورہ عراف یاد ته تا چې یو دې کوی وې د سورہ عراف یاد ته د دیب دا کارونه کول وی کانت العرب ما دا قریش و عرب د قریش نه علاوه چې تواب به په بیت الله کې نکول په خپل جامو هغه کې لبی سو حاشدی با غسته یتاولون فی ذلک انهم دای بدا سی تاویل کولو چې انهم لا یتوفون فی ثیاب عصوا الله فیها وی پاغه جامو کې موږ د الله د کور تواف نه کوو چې پای کې موږ الله نافرمانی کړي او قریش وهم الحمص د حمص غړې معنا غانې دي بہادر معنا وی نو دایو په جامو کې طواف کول ومن عاره احمسی ثوبا طواف فيه دی قریش کو بچات سوالن جامې ور کې نو به طواف کول هغه به سکول ادور جامې هو قریش سره ویلا چې د ټولو طواف کوونکو د پاره دی کافی شوه وي ومن معه صوب جديد طواف فيه اچا چې په نو جامو یې ور سره وی چې به بالکل غشت نه وي داغه کې به طواف کو بیا به غرزولې فلا يتملكه احد نو بیا به داغه څوک مالک کې دنا فمن لم يجد صوبا جديدا چا چې باندې وی جامې نه مونږي ولا اعاره احمسي صوبا انبورت قریشی سوالن ورکن توافا عریانن پربن ثواب به کل وربما کانت امرات فتتوف عریانا کله ودا خزو نو غیبم پربن ثواب کولو ګور شیطان سره دې کوشش کوي چې د خلکو نه جامې لري کی دشمن ته کنا دشمن د دشمن نه حیا لري کنا لري ها بھائی هم مون به پردې کوي او یو په لې به پردې کی او بل په لې عبادت نو مو لکه تاسو ګورې څومره خزو د سر نه پړونه برکا او لو پټاو غرزولا اپا بازارونو کی گرزی او دیتا وی تحذیب او چی داکم ایسا زنانا پرده کئی وی دانا پوها دیتا دنیا نا خبر نری نو شیطان گنام کئی او نو مرتسکی دی نوی مرتد عبادت کی خو او دا سیوی چی سمر بدن بس سرگن دے ناغی بانی اور حرام دے د ځان نه راشه جوړ کړو نو په دې ترتیب باندې مشرکانو حجونه بکول مشرکانو وسکول حجونه بکول حجت الله البالعه کی شاولی الله رحم الله ذکر کړی دی ومنها ان اهل الجاهليه كانوا يحجون يوصل سلوره ما سفكيري وكان الحج اصل دينهم الجاهليه خلق بهجون قولدا خذي اصل دينهم ولكنهم خلطوا اعمالا ما هي معصوره عن ابراهيم عليه السلام دای په کدا چې کارونه ورزن نکړو چې هغه ابراهيم عليه السلام نه منقول نو وانما هي اختلاف منهم ذات دين اختلاف وفيها اشراك لغير الله او دي کې ویل الله سره رب الشريكول كتعظيم اساف ونائل اي صفا مروه باندې صفا او بوتو په مروه اساف ونائل نو دا هي تعظيم به کولو وقل احلال لمنات الطاغيه اي حرام به د منات الطاغيه بت پاره تړلو او دیو تنبیه کسوی لا شریک لکا الا شریکا هو لکا اے دی مشرکانو بسنگا تنبیه وی لا شریک لکا الا شریکا هو لکا تملکو و ما ملک و ایستائی صدار نشت مگر آغی صداران چه تاول اختیار ورکڑے پکنی پا خبر آوان لکه اوسم هر وی دا اولیاء او پلاسو کې څه شي چې خو الله ورته اختیارات ورکړي یو ځل حرم د مدینه منورې کې مسجد نبوي کې ناشتو نو آل دا مسائل کې هغه ته پوسو چې یو سره وي چې دا اولیاء او اختیارات او تصرفات فوق الاسباب نشته خو الله ورته ورکړي نا ورته هغه ورته جواب کوي هو و ابو جهل سواء وې ددا او ابو جهل عقیده سره برابر په برابر ابو جهل داوی لا شریک لك الا شریکا هو لك تملكه وما ملك سوق دي صدر نشه مگر هغه چې تا ول اختیار ورکړل هغه لا سوق دي نشه په خو جواب ورکو کنه وی هو و ابو جهل سوا دی و ابو جهل عقیده کې یو شانتی دی دارنگی شاولی اللہ رحم اللہ وی تحریمات دا محرمات مذکورو دام پائی کشای لکا مسلمانان وی مور سر بنی کانا کے خور سر ترور سر دا ټول محرمات پا مشرکانو کی مو دام پا مشرکانو کیو گورا عدت دام پائی کیو ایدیو سنان نا خزت علا کور کی یا خاون دی مرشی او عدت کئی نو عدت بے نپری خو عدت بے خامخا تیرو لو اس مسلمانان دی عدت تا مسئلو نسے نری خبر نری دیو جنا دائیو نسی عدت لباو لگو مونگو طالب بانی نازی شیو چھ سوک پی جنینا اللہ و امامان علماء کا اسوک پی جنینا نو نکاب والا نتھڑائی سمو اوریدل اجي تعالی سو کوئی د کمزینا غلې د چار څه دی نه اذن او خان نه نکاح تړم نو دې شار صدا او دې نو خار کې علما نو کې आवाज دې دې جلبای کړي کې پوښه چې څنګه مې دل راوړې په دې په خبره باندې سیکړي نو چې سوپی جنې نه سبند کوي نکاح باندې تړای زموږ یو طالب وګړي چې ته امام نو چا په عدت کې نکاح تړلې وې عدت کې نکاح کیږي نه ولا تعظموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله بیا به خاندل مغفوري چې څوک پر پی جنې نه نو سبند کوي نکاح ورته نه تړای اپا دیم تیرو را دیچه مقتدی موئی زمو زمواریم ادازی تمانی مقتدیان ادازی زمواری گو را کبول لکھائی دیم را بی غم ناسی و طالب سوی تو جسو پیجن این سبا کوئی ایتا گولی جسد نوخان را دلی ادل تا پا مامانی پا سوابی که نکاح تڑی نو ال تولی مولیان چرتا سیلا بونی سر سا غم در لروڑے سا مصیبت در لروڑے تو بازی نکاحونو ترون زان بساتای شیخ الحدیث مولا سجاد صاحب رحمت اللہ علیہ بھوی اللہ دی دار چاہیا پردو ساتی کم زنانا چو تختی دا او د پلار او د مہا دخل اولیاء او دی اجازت دا بغیر نکاح کئی نو دادری امامان وی فنکاہو ها باطلن باطلن باطلن حدیث تے نکاح صدا وی تقوی دادا چی او دا سکارو کچی دا احمو دا خلاف نزان رو باسی روټیک د مذهب حنفی کی وای چې نکاح کیږي خدا درې امامان سره وای نو تاسو کار دی چې درې امامانو خلاف کې ها کپوی نه شي په مسله باندې دا مسله کور زده کوي دا ټول علما وای وای غره دا د داسې یو کارو کې ځان د علما او د خلاف نور وځه یو داسې عمل وکړي چې په ټول مذهبونو کې درستی کپوی نه شي په خبره باندې شیخ الحدیث مولانا سنجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وی کوئی زما دینه منور کما اکثر اعتکاف لال تکي ناشو تو يل ترو جماعت لا سموسه براتي وغي کې بد اوخ د غوخه کې ماوا نو جمهور علما وی چې د غوخه چاو خړا او دس پنه ماتيږي امام احمد رحم الله وی د غوخه چې چاو خړا او دس ماتيږي کپوینه شوي په خبره څوک وای امام احمد رحم الله امام اهل سنت والجماعه نو شیخ وی وی د مدینه منوره د مسجد نبوی امام وی ټول توي چې ګور تاسو د علم قدر کو تاسو عالمانی یی خو د مسلې در لپته را چې غوړه خبره سره چې خروج عن خلاف العلماء تاسو یو کار وکړئ چې د ټول د خلاف نه ځان روي شو وی تاسو لم پته د مالم چې د جمهور قول دی چې دوخ په غوه باندې سل کی خود امام احمد رحم الله مسلک لري نو یا خدا سموسی د مز رسو خړای او چې روزه په ماتوي بیا او دس کوي نو چون کی چې څوک الله والا یې په خبره پويږي سپوږی په خبره باندې الله والا چې ګور زمونږ بازي داسې تقوا دار او رمادي دا مسله د حدیث په تاسو لراشي چا ک بلا پردي عورت تلاش ورلو نو صحیح حدیث ته چې او دسه مات شو بل په صحیح حدیث ته چې نه ماتي لکه دا حناف و مسلک داره وی دا عورت خستان دام دی ما دی پوزی للاس ورلو دا ما دست مات شو ادی غوگ لمیلاس ورلو وی دا سی عورتم دام دامونو نده دا دوار احادیث صحیح دی خوکم تقوادار علمائی نوی احالتی او دست که عورت تا بلا حائل للاس نوردی بلا حائل پوی گئی وردہ چی بیستی سادر تاو کدا حائل کرا گئی پا دی اتفاق دی کچھ دی دا لاس چا عورت لور و دست نما دی دی تا بلا حائل وی. نو بازی علماء چې تقوا کوي آئی که چره لاس ورلو نو بیاو دس کئی زکر غور خبر سره تقوا ستا وی الخروج ان خلاف العلماء خروج د علماء و د خلاف نسل زان رو باسی نو باقاعده ای با عدت نو پکی او شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحم الله دای کتاب د اقتضاء الصراط المستقيم وای دای کی پورا دین ابراهیمی عمر ابن لهی الخزاعی دور ته د شام نه دا شرک راړو او د مکی باشندگان په شرک کې واقع کل او د بیت الله شریف نگیر چاپیر بوتانو درو دا اوله من نصب الانصاب حول البيت ګور دا عبارت کې لسمول غواړي 185 نمبر صفحه کې اغا بعد ان سوابید بحولن حول سره یو ذکرې دا جدا کول پکار دي پوه شئ په عبارت باندې کنا ته پوه پېدې شوې ته دا ګورې نو ته پوه شئ ته پوه شئ ورته عبارت کې غلطي ده وی ان عمرو بن لهی هو اول من نشرب الانصاب حول البيت نو دا انصاب غبایده دي حول سره تړلې دا جدا کول غواړي دا عربی رسم الخط خلاف خبر ده او دا د شام نه وروډیو دا ولنې سړې دي چې دین ابراهیمی بدل کړو نو ګره مشرکانو دا خبره منلې دا کم چې تاسو اورې دي په دې په لور کې یو سړی دی او دا خبره مني خدا تاسو شپږ اقسام د شرک وی دي کې یو شرک کوي نا بدام مانی خوچی دیش پاگو اقسامو کیو شرک کئی نو آمو مشرکی صحبی گی کپوینو شای پا مسئلہ بانے جو سرے بدا اللہ سپتونم مانی منزونا بم کئی زکاتونم مور کئی خیراتونم مور کئی خو پا دیش پاگو کسمونو د شرک کی لکا مخی دی شرک اقسام تیر شروع کنا یا نور ملماو گن گن اقسام ذکر کریو پا دی انواع او د کفر او شرک کی چی او شرک کئی نو پدی کارونو د اسلام باغه مسلمان نشي غړله دیو جره کو شوک دا وی جوی فلانه خو مسکای هوا خروجنی شي زکات ور کای ذکر کای تلاوت کای نو دا اخ کارونه دی خو چې د ور سره عقیدت دی ایمان وی او کده داسی عقیده لري چې پاغه باندې ایمان ماتیږي او نقض دی ایمان راځي نبی عادت دا عبادتونه دا پدی دی مومن کې دی نشي لکه حافظ ابن قیم رحم الله قصیده نونیه کې وای وی قالوا واقرار العباد بانه خلاقهم هو منتهى الايمان وی دا ناپو خلق وی چې بندگان اقرار کوي چې الله خالق دی دا دی ایمان انتہا دا نو ایک دا دی ایمان انتہا شی نو هر کافر مشرک من لا خالق منلو آیاتونو موڑی دل کنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله والناس فی الایمان شیء واحد کل مشتی عند تماسل الاسنان وی خلق پا ایمان کی او شیده لکد منگز غاخی چی برابر وی نوی کی ایمان دائی نو بیا خوڑو طول خلق برابر ری فاسأل ابا جهل وشیعته ومن والاهم من عابد الاوثانی وی دا ابو جهل او دا غد ڈلینا تپو سکام او چه سوک دو دوی سرد بوتانو په عبادت کی مرگریو دی ٹھولو اللہ خالق منلو او دی ٹھولو اللہ رازق منلو نکدوی چه سوک خالق منی او دا دیمان انتحالا بیا خوب اٹھول خلق یوشی وصل الیہودا وكل اقلا في مشرك عبد المسيح مقبل الصلباني ويهودنا تفوسكا او ده هر مشرك بي ختني والنا چه عبادت کيد مسيح عليه السلام او غسليم خلي واسال سمود وعاد بل سل قبلهم اعداء نوح امت الطوفانی او سمودیانو نتپوسو کا آدیانو نوکا بلکی رینا مخی دنوح علیہ السلام د دشمنانو امت نتپوسو کا واسأل ابا الجن اللعین اتارف الخلاقا ام اصبحت زانکرانی وی د پیریانو دنی کل عین ابلیس شیطان نتا پوزکا چه تخالق پی جنی کنکار کے نو شیطانم وی زما ادار سا خالق سوک دے نو دا دیمان انتحان دا واسأل شرار الخلق اغلى امه لوتيهن هم ناكي حزقراني او تاسو څوک دا مخلوقاتو کې چې ناکارو اډېر بي دين او امتو چې هغه د لوط عليه السلام قوم او د سړو سره نکاحونه کړیو واسأل كذاکا امام كل معطل فرعون ما قارون ما هماني وی تپو سکد امام د هر معطلونا چه ی اللہ نمانی ذات نمانی صفات نمانی فرعون و قارون سرد هاماننا الکان فیهم منکر للخالق الرب العظیم مکون الاکوانی دی ټولو کې څوک د الله د خالقیت انکار نه کولو وای کدا شي چې خلق الله خالق مني او ټول مؤمنان دي فل یبشرو ما فیهم من کافر وهم عند جهنم کامل الایمان وای بیا خو زیر روانه دی کې د سرا ډو کافر نشتا او جهم یو سړیو چې د جهمی یو مسلک جوړ کړو و ایدا خدا غفرش ټول کامل ایمان والدی وګوره د الله صفات منل منزون کول خو کدي سره شرک وی پدې څوک مؤمن کیږي نه څوک پوښوي په خبره باندې اوسا عقاید وګورې ما به الامتیاز عقاید المشرکین ما به الامتیاز د مشرکانو هغه عقیده چې د دې او د مسلمانانو په منځ کې هغه کې اختلاف دی او جدا جدا دي سګره مخکې ذکر شول خو صفاتي نو هغه وایو مخکې څه ذکر شول تاسو اشراق فی العلم اشراق فی التصرف اشراق فی العبادت اشراق فی الدعاء دا ټول مو پیژندل دي کې د مؤمنانو او مشرکانو سو اختلاف وو خوصی اختلاف د دی فاتح و ناغای اتونا بگوری اقائد المشرکین ما به الامتیاز بگوری تاسو آیات د دا سور آرافت مفارکی او یا ایم نمبر آیات بگوری سور انعام اتم فارکی بگوری سوره انعام سوره اعراف ختم افاره کې وګوري اعراف او یاد داغه یو یاي وګوري راشد دلته کنه تعالوا دلته ني زير راشد دلته راشد څنګه بلنه راځي به شي درس ها کوم ځای نه راځي ها نن ټول دې په هغه کې نو وخت دی ځان کدا چې سکول کې وخت یې بدلې کنه سم سم وایا نو دلته وخت دی ځان زموږ د بازي عوام هم د سړي چې لګنا وخت راځي نو که تاسو چرته نو کاران وای وخت یې بدلې کنه نو وخت به تېسا شروع کم از کم درس له د دنیوي نو کارې غو ته مو ګورې کنه ها که یو سړی چرته نو کار وې او نا وخت لاړو نو په درې بدوی مدرې مرز به څه کړی رخصت کړی دی او اوس وګوره غوته لګایي په خوا به خلګو یو استاد به سکول لاړو پیندل له صبح چټیو کا به زما په ځای بیا داس خاطو کا دا به غلطه حاضر و لګولو ها بھائی سبې وکړ حاضر به و لګولو اوس غوته لګایي ها ادي بار دنیا همخ کې رموله شي جرارت یا جوړ شي نو بار دنیا کې اوس جامع اسلامي او نور یونیورسيټو کې الته چې استاد یو بغوتل لګای بیا چې پیریډ ختم شو بغوتل لګای چې طالب یو بغوتل لګای نو تل وخت راځه ها وخت راځه بچیا دین کار کې ګوره سستی مخوي عوام هم کوم دینو کار سم کوي بګار ته مجبور وي شیخ الحدیث مولانا سرجان صاحب رحمت الله علیه وی چې کار کوي سم کوي که او کار کوي نو څه کوي وې سمې کوي اسی بیګار ته مو جوړا وا وګورئ آیات مراوړو لبای قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. اے مخی واقعادا دہود علیہ السلام عادیان ورتوی قالو ویلیو دی عادیانو ہود علیہ السلام تا اجئتنا آیاتا منترات للکریب لنعبد اللہ وحده دید پارچی منگ عبادت و بندگیو کد اللہ وحده دیکی وازیب نگوارا جنگ پسکی وحده کی جنگو مشرکانو دا اللہ عبادتم کولو ورسرے دخپل خدایانم کولو او قرآن ویدی او اللہ عبادت بکے دا نورونو گتو اولیاؤ قبرونو شہداؤ دیچا عبادتو بندگی بنکے قالو وجئتنا ویلیو دیا دیانو آیا رات للکڑیتا منتا لنعبد اللہ وحده دید پارچی منگا عبادتو بندگیو کو اللہ اکیوتا ونظر ما کان یعبد آباؤنا او پریگ دو منگاغا چیوچے عبادت بورتا کولو زمونگا مشرانو اے زمونگ مشرانو پلارانو نکونو چیزان لکم معبودان جو گڑی دا پریزو او دیو اللہ عبادتو کو منگ دی منلو لتیار نیو فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا اگر مو پابندی لګولې اوس طالبان پکې نیوی نیوی راځي اصل اوسګار نه دي دي نه پس راځي کوم سره چې تایید نه راړې بل سره ګوري ځان سره ویل پرځي د خپلم ناراض ته تام د کارو باسي ته ځان لرا وړو د سره باندې ګوري ها د خپل نن راړې غلې شټ دا ذکر خو خپل لګرا وړو کنه ثواب به دي موشي موږ څه پابندی لګولې څوک چې تایید نه راړې بل سره ګوري نه به پرځي ان ببل لا تایید راړوي پریږي د خپل سره چل ځکی بعضی طالب دا دي بل در دوره ختمه شو خو دې سجده نه کړ نو چې څوک تایید نه راړې ځان سره به څه نه کوي به پرځي کنه لری کې کچې کتا خامخا دې څنګه په جمعه لوي له پاسه ته و یو پریزی پی اند نارا سڑے بنا پریزی جان سرا فاتنا بما تعدنا راول مونتا غازاب ده تعدنا دو مانا گانی دی کمزدر وادشی اغش دیمون سرا وادکے او کمزدر وعید شی نو اغش تیمون یرے ان کنت من الصادقین کچریت درشتینو نام نگو را دا اغا قائدو ما به الامتیاز دارنگو گو ری سور یونس سور یونس یو لسم پارک رازی آیات دا سور یونس گو ری اتل لسم نمبر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او عبادت او بندگی کوي دا مشرکان ما سوا د الله نه ما لا يضرهم دا اغچا چې دای نه zarar بیماری او مشکل او مصیبت د فکول نشي ولا ينفعهم او نو ورته فائدہ رسول شي وَيَقُولُونَ دَا مُشْرِكَانُ وَائِ هَا أُولَائِ شُفَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ وَإِذَا زَمُنْ دَا خُدَيَانْ مَعْبُودَانْ زَمُنْ سَفَارَشِيَانْ دِي دَا لَعْرُوَانْ دِي وَإِذَا مُنْ أَوْرِنَا دَ دَيْرَتْ كَيْنَا مُنْ بَدَيْتَ وَائِو اَوْ دَيْبَ زَمُنْ دَا كَارُنَا پَاللَّابَانِ دګور جنگ په دې کې او لکه اوس ګور بعضی داسې نام پوې قبر والے لوي ته راکه ا بعضی ځان ته د دې زمانه بزرګ وای نو ای دا الله ولی او شهید پتا بشي او په الله بشي دا کار به په الله کې خامخا به کې اده خیدنه چې الله دې نه سکیږي مجبور کیږي پرانانی وی طالبان چې راغلي مونږ وردا سم ویلي چې تاسو به لیکل کوي څه کوي نو بس دا تفریقه پورې مو سم بسیا شو تفریق نه پاتې ګور نه وی طالبان دې ځان له کافی او دغه باندې په غبي غم الناس تړلي ها اناسته اده دې نور په لیکلو زارش نه شو بابای و امر دې کنا کبي چې دې وی راغلي تفریق نه پاتې ځان له کافی او کلم ارزې نه شي پیدا کوي کغه نه پس مې بیا و مودرو وګوره جنگ په دې کې وها اولای شفاعنا عند الله و اذا زمون سفارشیان دي امام رازی رحمت الله علیه د دې آیات په تفسیر کې وای تفسیر کبیر غټ تفسیر دی ولا سم جل کې وای شپیتم صفیدا د هاولای شفاعونا عند الله په تفسیر کې وای اگر دا الفاظ دا وی دستا سو کتاب کې نقل لی اگر په صفای اوصل 188 کې چې ولګورې نو په مقصد به خپو شي وای انهم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبيائهم واكابرهم دي مشرکانو د ابوتان او معبودان جوړ کړیو په شکلونو د پیغمبرانو واكابرهم او د خپل اولیاءو د ابود د چا شکلو د چا صورتو دی په لور سج د غټي عبادت نه وو بوت به کنه د غټي نه جوړونو کله به د سرو زرو جوړولو کله به د سپینو زرو کله به د لرګیو د دې غاټي او د سرو سپینو زرو عبادت نه کولو دا چې د چا شکلو ا دې دا عقیده وا چې دا روح راځي او پدې کې نه نوځي د جمعنګ عبادت کو او طوافونه کو نه به زمونږ د پاره سفارشي جوړيږي زمونږ د پاره وسکي سفارشي به جوړيږي دویدای دا بوتان او خدایان په شکلونو د پیغمبرانو علیهم السلام جوړ کړو او دا اولیاء وزعموا انهم متى اشتغلوا دویدا خیال چې کله دای مشغول شي به عبادت هذه التماثيل په عبادت د دې شکلونو فان اولئک الاکابر تكون شفاعاتهم عند الله نو دغه اولیاء به د ذوی سفارشیان جوړ شي د الله په نس د امام رازی رحم الله وای و نذیره فی هاذا الزمان وای په دې زمانہ کې د مشرکان او د شرک مثل بسی اشتغال کثیر من الخلق مشغول دل د ډیر او د خلقو نه بتعظیم قبور لکابر اغید اولیاء او د قبرونو ناروا تعظیمونه کوي طوافونه کوي غلافونه پی غوڑای جنڈی پی ودائی دیوی پی بلی کری علا اعتقاد انہم پا دی اقیدہ انہم چی دوی اذا عزوامو قبورهم کل چی دید دی اولیاؤ دا قبرون تعظیم کئی فا انہم یکونون شفعاء لهم اند اللہ نو دا اولیاؤ با دید پارس جوڑی گی دا اللہ پا نزب سفارش ان جوڑی گی وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ وَإِذَا مُشْرِكَانَ وَإِذَا مَعْبُودَانِ بَاطِلَا زَمُنْ سَفَارِشِيَانْ دِدَ اللَّهُ عَنْدِ دَيْبَ زَمُنْ سَفَارِشْ كَيْنْ قُلُوا فَرْمَایَا تُنَبِّئُونَ اللَّهَ آیا تاسو خبردارې ورکوي الله ته بما پاسو لا يعلمو چې الله پويږي نه پاري په سماوات ولا في الارض نه پاسمانونو کې او نه پزمک کې هدي په لور دی آیات په مقصد ځان پوي کوي وای کا اسمانونو زموکو کې لا اعوذ بالله د الله سوک شریک وي نو الله له پتا و نو الله وای مال په تنیش تام مشرک له وای تا غزان مخ کی کو ته وای دا غنا دا غټه دا ولی دا بوت او دا شهید دی الله وی پاسمانونو زمکو کی می سوک شریک نشتا اتا خو ول پسونو شلونو جوړ کړي قل اتنبئون الله او فرمایا آیا تاسو خبردار ور کوي الله تبما دا وس لا يعلم في السماوات چلا پوئیږي نه پاره پاسمانونو کی ولا في الارض او نپزمکا کی سبحانه پاکی دا اللہ لرا و تعالی اوچتو پورت دے عما یشرکون دا آغنا چی دی ورس رکم شرکان جوڑوی ترنگی سورہ بنی اسرائیل گرئی اقائد المشرکین ما به الامتیاز سورہ بنی اسرائیل پن لسم پارک رازی آیات گرئیش فق سلوی اختم نمبر وجعلنا على قلوبهم أكنة او گرزولی دی مند دی پزرنو بان پردی ان يفقهوه دا چه دی پد قرآن پوهنشی وفی آذانهم وقرا او غوگنو کی درن والده دا اللہ کتاب او ریدل پی بوچ کی گی اے گورا دی پلو گورای دا اللہ عذابون کسما کسم دی ورسل دا عذابون خزانی دی اللہ دیمون دا ٹھولو نو ساتی کلا اللہ ناراض شی نو پزل پر دی راولی نو قرآن بیانی گی خودے پی پوئی گی نام اللہ ناراض شوی دی نو پا غوگنو دا قرآن او ریدل بوچ کی گی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ او کل چرایات کی حبیب آتا سخف الرب فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ پا قرآن کی اوازی چی اوازی اللہ فوق الاسباب حاجت روا مشکل کشانے او دے عبادت و بندگی مستحق دے وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نوا پشیدہ مشرکان پخپلو شاگانو نفرت کون کی نگور توحید خالص کی سو خلافیو د مسلمانانو سرام دارنگیو گوری تاسو سورہ صافات سورہ صافات درویشتم پارک رازی آیاتو گوری پینزم دیرشم نمبر انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون انهم بشك جيدا مشركان كانوا وغي اذا قيل لهم كلش بويل شلويت طريقه الدعوه لا اله الا الله چی نشتر بالمستحق دے عبادت الہ ود اللانا یستکبرون نزوی تکبر کوی او تکبر بے پولو نگر دی اختلاف فلا الہ الا اللہ کیو چی دی کی نفی ود تمام معبودان باطلو چی یوم دے عبادت مستحق ندے او ناگٹا مڑے قبر ولی شہید دے عبادت مستحق صرف او صرف سوک دے یو اللہ رب العزت دے نو دی مسلی دو جنا یستکبرون دی تکبر کوی تارنگی اور پسی سورہ سواد اگو رئی سورہ سوادم درویشتم اپارک رازی او دا غی آیات وګورئ پینزم نمبر آیات د سوره سواد وګورئ اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب مشرکان د الله د حبيب سره پدین لګیدا آیا غرزولی دی دای دا غن معبودان او خدایان الہ واحد معبود یو وای مون پسونو جوړ کړي تا پیغمبر وای دی هیڅ نشی کوله کول والا صرف او صرف ذات د الله دی ان هاذا لشیء عجاب بیشک دا خامخا یو شیء دی عجیبا نگو رب دی کی جگڑا ولک سور زمر گو رئی دی سور سواد پسی سور زمر دے او داغی سلی رشتم پارا کی آیاتو گو رئی پینزم سلوی اختم نمبر آیاتو گو رئی چه دا مشرکانو مومنانو سر جنگ پا مسکنو پا زکاة کنو فذکر کینو جنگ پدیو و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره و اذا ذکر الله وحده او کل شرایات کلیش اللہ ایکی اوازی چی اوازی اللہ دے عبادت او بندگی مستحق دے یوازی فوق الاسباب حاجتونا پورا کئی او پریشانی لدی کئی اشم عزت نو نفرتو کی تنگشی قلوب اللذین ازرون داغ کسانو لا یؤمنون بالآخرا چی اغی ایمان نساتی پا خیرت ایز لی تنگشی دی توحید خالص سرا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ کله چې آیات کړي چې هغه کسان مِن دُونِهِ چې لاود الله نبی او د دروغ سکی سي او د دروغ کرامتونه ذکر کړي اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نُنَاسَ فِي دَي خوشالوي او خوشالي کوي باغي خوشالي په توحید خالص سره اګه ټول ور دي قران بیان کو پغه کار نشته په خوا باندې ملنګانو په کوڅه کې خیرونه وختل او شرکی اشعار به وي وي د بغداد شاهي ویرانا زور دې ډېر دې پالوا ابیا په شنو رکی سوي ګورې زموږ بلاوي چې څه شي کوره ټول قران د ملنګ په غصبانه داغه په ترانه ټول قران ختم کو وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ کله شرایات کله شیا کسان مِن دُونِهِ چِلاوَدَ اللّٰهِ نَذِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نُنَاسَ فِي دَي خُشَالَ خُشَالَوِي دې سورې زمر پسې سورې مؤمن راځي وګورئ داغي آیات سلې دې سم پارا دا او دو لسم نمبر آیاتیو گو رئی ذالکم بی انہو اذا دعی اللہ وحده کفرتم دا آیات دی مخ کی آیات سر تڑلے مخ کی آیات کدا وی پرزد قیامت بکافر وی چلا دو پیری دی مڑکو دو پیری دی جوندکو فاعترفنا بی ذنوبنا نمونگا اقرارو کو دخلو گناہنو جرمنو فعلیلا خروج من سبیل آیا اشتا دی دپار دوتو ددیور نسلارا پشتکان بوی اللہ دو پیری دی مڑکو دو پیری دی جوندکو مونگا اقرار کو چه مونگ مجرمان یو دا وطو سلا رشتا نگور دا ذالکم دا دی دا دی سوال جواب نده دیده که جواب پت ده دا دا غا جواب مقدر علت ذکر کئی اغا جواب مقدر سده لا سبیل الى خروج اے مشرکانو دا اور ندرا وطو سلا رشتا وجه سده وی ذالکم دیده که اغا وجه و علت ذکر کئی دفحل الى خروج من سبيل سواد دي سوال جواب مقدر ده لا سبيل الى خروج دوتو سلار نشتا ولي ذالكم تاسو بدارنگ دي اور کیئی بانه پدی سبب چ بیشک شاندار اذا دعي الله وحده کله چې بروبل له شو دنیا کې الله یې کی आवाज کفرتم تاسو به انکار کولو اذا الله د توحید خالص نه وه مشرکان تاسو انکار کولو و ان یشرک به تؤمنو او که ذری الله سره شرک کړی شو سوک به صدار ور سره جوړ کړی شو تو امینو نو تاسو به مانو یقین ساتلو فالحکم لله العلی الكبیر نفی صلح خاص اللہ لرد العلی چغو چد الكبیر اولویرے او اللہ فی صلح کری چی مشرک و کافر با امیشا امیشا دعور نرو باسینا او دے با امیشا امیشا دیور کیوی دارنگی دی سورہ مومن اخرو گو رئی وی دا سکی چی جنگ دے ندا با زنکدن کی کافر منی خو بیا با دا منو لو وخنی اگو رئی دی سورت اخر سلورت یایم نمبر آیاتو گو رئی ایدا سمر کافر چی اللہ مخ کی تبا کری نو چی دا عذاب و زنکدن وخ براغ دا اینا با پردیس ترگو نلری شوی آغا حق بے اوپ پی جندو اغا حق اقرار بیوکو خود اغا وقت اقرار فائده ندور کرده فلما رأو بأسنا ارکل چوبکتو ای عذاب زمونگا قالون دغ مشرکانو بوی آمنا باللہ وحده ایمان مرد پا اللہ ایکی یو دا اللہ توحید خالص منو اشوکم ورسرن شریکو وکفرنا همگا انکار کو بما دا غسنا کننا بهی مشرکین چیو مونگ دی اللہ سر شریکان جوڑون کی خوزن کدن کی اقرار او خبر من الفیدن ورکی فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما راو باسنا دیلے فائدن ورکڑی دیمان روڑو چکلے زمونگا عذاب وکتو دی تفریم کو کئی بیا مرگری زرزر را دے گورا مرگری ٹھول خبر منائی لکل کوئی دازان آنم جگورا دو سنو زیل را کزی گئی نشور مکوئی دو بو استعمال پا طریقہ کوئی زنانو بانیم گورا ما کسان مکرکڑی پابندی سر لکل کوئی تا سم ټول خواري مهنت کوي ګور مور افلار مفريخي او اکثر غریب خلک لم کوي دا شان د کنا مالدار ډېر کم وي استاد ګور افلاران بوس مزدوري کوي پنور به په ګرمو به نتا سره الله تاسو کوي اول په افلار بم ګریوار کې لا سچي د خواري کوي مهنت کوي خواري دا هر طالب بلیکل کوي بل پټ وقت راځي بلسه یو خجالت آسی سو اوزر دے نکو مونگتا پوزو کو اوزر پیش کن اوزر مرد و دانا چی بازی خلقو عدد جوڑ کرے که عوام دی او که طالبان دی سبق لسکا وی پوخ رازائی کم از کم دیل او گو رئی چی تاسو کسکول او کالیج چطنو کرائی کی وی نو پوخ برات لئی کنا نو دی قرآن لکو دی کالیج او سکول او نو کرائی کنتی او گو رئی ولکا پکار خدا دی جغیر و نسوکو دیر ولا بختی وګورو په اخر ازي بلیکل کوي بل تایید راړوي بل تقوا اختیار کوي څومره جتا شو کې آداب او تقوا وي دبر با الله علم د قران او سنت سینه ته څه کوي ورکوځي به ازي بای بیا راځي نیمه ګنټه یا صحبت یې راوي بای